Kära hustru, att du har stått ut med mig alla dessa år är fantastiskt. Utan dig skulle ingenting ha fungerat. Så mycket som jag har varit bortrest och frånvarande. Tack för att det finns, jag älskar dig. Borde jag också ha sagt flera gånger. Stanna tiden för en stund, som ett fotografi. Låt inte detta ögonblick bara gå oss förbi. Så berätta hur du mår, vad du hoppas på. Jag lovar att lyssna, låt inte tiden gå. Jag lovar att lyssna, låt inte tiden bara gå. Tack och farväl, för nu ska det bli en sista dans. Cirkeln är sluten, så tack alla ni, ni som gav oss en chans att dela med oss av den glädje som vi har känt över allt det som hänt. Timmen är sen, dags att sluta här. Tack och farväl. Vill färdas genom drömmar, genom minnen i natt, fylld av tårar och skratt. Orden som vi ville säga är tack och farväl. Tack för att ni följde med en bit i våra steg. Tänk alla resor som förde oss hit på en slingrande väg. För land och rike runt så har ni funnits just här. Sista orden de är. Aldrig ska vi någonsin glömma er. Tack och farväl. Tack och farväl. Vikingarna där med tack och farväl. Och vi fortsätter på samma tema, minnen alltså, och släpper fram Streepers i Tack för alla fina minnen. Tack för alla vackra minnen, tack för alla fina år. Det finns alltid vid min sida, vart än min vandring går. Fast jag bara blott i drömmen dina kramar nu kan få, är det du som ger mig värmen när min dag är grå. Var söndag morgon kom du med en bricka, nykokt kaffe och små vinerbröd. oss mot tända ljus i morgontimman. Ibland en liten ros och röd. Sen låg vi kvar en stund och bara pratade. Du läste högt för mig ur tidningen. Sen slumrade vi en liten stund tillsammans och vaknade och somnade om igen. Tack för alla vackra minnen. Tack för alla fina år. Du finns alltid vid min sida, vart än min vandring går. Fast jag bara blott i drömmen dina kramar nu kan få. Är det du som ger mig värmen när min dag är grå? Varje söndag morgon går jag med min tidning, nykokt kaffe och små vinerbröd, för att tända lyktan där du vilar och rosen som jag ger till dig är röd. Tack för alla vackra minnen. Tack för alla fina år. Du finns alltid vid min sida, vart än min vandring går. Fast jag bara blott i drömmen dina kramar du kan få. Det är du som ger mig värmen när min dag är grå. Ja, är det du som ger mig värmen när min dag är grå. Tack för alla fina minnen med Streeplers. Sannex, de har precis som andra band tvingats anpassa sig till den rådande pandemin. Normalt ser man ju ut och turnera så här år, så senast såg man dem i en julshow på Hotell Tylösand. Men sen har man då koncentrerat sig på att göra ny musik. Och här är en ny låt från Sannex, Vi är starka. Du kom in i mitt liv, då förändrades allt. Alla alternativ står nu tusenfalt. På toppen av ett berg kan du höra mig skrika. Vi är starka, vi är unika. Fick mig tro på framtiden igen. Fick mig öppna båda ögonen. Fick mig vilja ge mig den jag tar. Fick mig vilja vara underbar. Som att fylla år varenda dag. Vi tänker samma och lika, för vi är starka, vi är unika. Du kom in i mitt liv, då förändrades allt. Alla alternativ slår nu tusenfall. På toppen av ett berg kan du höra mig skrika. Vi är starka, vi är unika. Tänd ljus i alla mina mörka rum. Rev ner alla murarna som vaktat mitt imperium. Hör sommar, vinter eller dag spelar vi i ett och samma lag. Vi kan krossa alla hinder även om det tar ett tag. Vi kan styra denna skuta som vi kallar våra liv. Kan segla eller ankra vart och var bestämmer vi. Du kom in i mitt liv, då förändrades allt. Alla alternativ slår nu tusen fall. På toppen av ett berg kan du höra mig skrika. Vi är starka. Du kom. Vi är starka med Sannex och det var en låt från 2020. Men nu backar vi till 1999 och hör på Micke Ahlgrens med Så stark som kärleken. Livets alla vägar har vi vandrat du och jag, bjudit av varandras hemlighet. Många gånger stött på svårigheter båda två. Så stark som våra känslor. Looking in your eyes, I a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them say we're crazy, I don't care about that. Put your hand in my hand, baby, don't ever look back. Let the world around us just fall apart.

From the Sky News Centre at 2. Families of people in care homes in England will soon be reunited with their loved ones as coronavirus restrictions are eased. Risk assessments will be carried out before facilities are reopened. Providers will encourage visitors to wear a face covering. An immunity rule at a Northamptonshire airbase, which protects the families of US diplomats from criminal prosecution, has been changed following Harry Dunn's death. The teenager was killed in a crash outside RAF Croughton last year. The car involved was driven by Anne Sekulis, the wife of an American intelligence official who then returned to the US. Family spokesman Rad Seeger says it's a huge milestone. We're absolutely thrilled. What the parents set out to do, other than, of course, bringing Anne Sekulis back, is to make sure that this will never happen again. And that is what they've achieved today. It's a huge development, unprecedented. Boris Johnson insists the UK didn't vote to leave the EU because of any pressure from Russia. Yesterday, a report criticised successive governments after finding security agencies were never asked to look at any possible meddling in the Brexit referendum. The PMs told MPs the UK has taken the strongest steps against aggression from the Kremlin. Labour leader Keir Starmer has described the findings as extremely serious. The report was very clear that until recently... Nu blir det direktsändning från Långsytan med Gunnar Andersson och programmet heter Sverigekanalen direkt. Nu blir det direktsändning från Långsytan med Gunnar Andersson och programmet heter Sverigekanalen direkt. Nu blir det direktsändning från Långsytan med Gunnar Andersson och programmet heter Sverigekanalen direkt. Besök dalakanalen.webnode.se. Besök dalakanalen.webnode.se. Besök dalakanalen.webnode.se. Du gamla, du fria, du fjällhöga nord. Du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar sar i vänast land upp på jord. Din sol, din himmel, dina änder gröna. Din sol, din himmel, dina änder gröna. Du tronar på minnen från fornstora dag. Och är att ditt namn flög över jorden. Jag vet att du är och du blir vad du var. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Ja, jag vill leva, jag vill dö. Fjällhöga nord, du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar i vänast land upp på jord. Din sol, din himmel, dina änder gröna. Din sol, din himmel.

bli din egen strategi. Fast du vet vad du vill ska din mun tiga still. Dalens Johan snurrar upp. Både dig och din vän ni får komma igen. Men söndagen sker till söndagen kväll. Took the apple from the tree and gave the fruits of love to me. But love is blind, I could not see. I could not see. There's neon nights you left behind. You should have laid it on the line. Procrastination stole my time. The day has come, the years will go by. Things have changed, have opened my eyes. Came today, God only knows they're gonna stay. But psychic waves can fade away. Fade away. You are the guardian of my soul, who turned my memories to gold. I still be younger when I'm old. Emotion. I know I could cry an ocean. Christer Sjögren, en gång sångare i Vikingarna, kan vi just nu se i tv-programmet Så mycket bättre. Dessutom så gjorde Christer ett bejublat framträdande i Idol och sjöng en lovsång till en av programmets domare, Nicky Amini. Finns att se på YouTube bland annat. Välkommen till Dansband och Anna Svenskt i Radio Österåker. Jag heter Åke Stentoft och här är En vissnad blomma med Christer Sjögren. Blomma ur en bukett, jag bär om halsen i en amulett. Den blomman fann jag upp på min vind. En tår föll ner på min bleka kind. Jag mindes plötsligt den sommardag. saknad vän. En tid jag levde i lyckorus. Vi fick två barn och ett eget hus. Vår framtidsdröm, den blev all för kort. Det kom ett mål och drev glädjen bort. Vad ödet vill, ingen av oss vet. Med Vikingarna. Från Lasse Sigfridssons album Back in Nashville som gavs ut i somras hör vi på Ännu blommar våra rosor. Frågan är om de gör det ganska visset vid det här laget. Det är tomt i garderoben nu när alla dina kläder har försvunnit. Dina skåp har blivit tömda, ett par böcker ligger glömda på ett bord. Jag har ännu inte fattat att du packat, bestämt dig för att gå. För i köket står vår frukost kvar, och ännu minns jag tydligt att jag sa: ännu blommar våra rosor, ännu grönskar vår bärsår. Här finns så mycket kvar att göra, allt vi skulle ändra på. När jag såg dig gå din väg, stängt vår dörr för sista gången, då blev det bara dessa ord: ännu blommar våra rosor. Som gifta har det aldrig hänt att vi har saknat ord. Efter alla diskussioner kom en tystnad som jag inte helt förstod. För det enda ljud som hördes denna morgon var vårt barn som sakta grät. En mening som jag sa, fast jag visste redan själv hur dumt det lät. Ännu blommar våra rosor, ännu grönskar vår bärsår. Här finns så mycket kvar att göra, allt vi skulle ändra på. När jag såg dig gå, stäng vår dörr för sista gången, då blev det bara dessa ord: ännu blommar våra rosor. känslorna gro. Du ser mig sveva högre och högre i det blå, i det blå. Det man så här när hjärtat slår volta, det man så här när lyckan blir stor. Jag tror att du kan ge mig det svaret och förstå. Så här när kärleken blommar, så är jag kär. Jag har känt det så länge, och jag tror att du ser att mina ögon de säger: nu vill jag bara ha med. Är man så här när kärleken blommar, är man så här när känslorna gror. Du ser mig sväva högre och högre i det blå, i det blå. Är man så här när hjärtat slår volter, är man så här när lyckan blir stor. Jag tror att du kan ge mig det svaret och förstå, förstå. Är man så här när kärleken blommar, så är jag kär. Kom och ta mig i handen, jag har något på gång. Vi ska resa till havet och höra vindarnas sång. Na na na na na na. Är man så här när hjärtat slår volter, är man så här när lyckan blir stor. Jag tror att du kan ge mig det svaret och förstå, förstå. Är man så här när kärleken blommar, så är jag kär. Är man så här när kärleken blommar, så är jag kär. Tor Leijsson där, när kärleken blommar. Tove Widerberg, han var tidigare sångare i Streeplers men lämnade bandet 1990. Han startade sedan egna bandet Tove Widerbergs och lät så här då i Det bästa som hänt mig. Ser en dag i natt och jag märker att allt är tomt och tyst. Sitter här med dig och nu slår det mig det som hände nyss. Dina ögon log och jag förstod. Jag minns varje ord som jag sa, att vi lever i en härlig tid för kärleken. Du är det bästa som någonsin hänt mig. Jag tror aldrig jag någonsin känt mig just så här någon gång. Du fyller mig med de vackraste tankar som ska finnas för alltid i mig. Och jag älskar dig, för du är allt för mig. Smekte dig. Dina läppar tätt emot min kind, det stod klart för mig att det är just du som är livet nu. Jag vill att det alltid är så, för vi lever i en härlig tid för kärleken. Du är det bästa som har just så här någon gång. Du fyller mig med de vackraste tankar som ska finnas för alltid i mig. Och jag älskar dig, för du är allt för mig. Du vet jag älskar dig, ja du är allt för mig. Det bästa som hänt mig med Tove Widerbergs. Grymlings, det var ju ett band som bestod av Pugh Rogefeldt, Mikael Rickfors, Göran Lagerberg och Magnus Lindberg. Det var på Gotland de startade 1990 och störst framgång fick de med sin debutsingel Mitt bästa för dig, en låt som Pugh skrev. Bästa för dig med Grymlings. Rotarus kallar sig nästa band, och att den här årstiden höra någon sjunga om jordgubbar och smultron, det ger ju trots allt lite sång och inte helt fel. Stormar över city och när hösten kommer hit, när novembermörkret växer till en bur, det är då en man vill resa innan snön lägger sig vid och han somnar som ett vintersömnigt djup. Och din mamma sa så stilla, vännen, vet du vad jag tror, att din pappa kommer aldrig att slå rot. Det är nog så min lilla, att när oron blir för stor, ja då bärs jag bort av vingar vid min fot. Men du finns här och du väntar tills du hör mina fotsteg här på trappan utanför, och du flyger in i mig som mitt eget namn. För du vet att jag kommer aldrig hem, även när jag reser långt bort härifrån. Det blir jordgubbar och smultron och vi och klockan fem, jag kommer aldrig hem igen. far 100 varv runt jorden mellan Malung och Shanghai på sin enda hållbart svar. Men han finner aldrig jorden, bara tvivlets nästa kaj. Och det som håller kan du aldrig hålla kvar. Men du finns här och du väntar tills du hör mina fotsteg här på trappan utanför. Och du flyger rakt in i min öppna famn, och jag bär dig som mitt eget namn. För du vet att jag kommer alltid hem när jag reser långt bort här. Och det blir jord och smull i och klockan fem, för jag kommer aldrig hem. Jag kommer alltid hem, även när jag reser långt bort härifrån. Det blir jordgubbar och smultron och vi och klockan fem. Jag kommer alltid hem till dig igen. För du vet att jag kommer alltid hem, även när jag reser långt bort härifrån. Det blir jordgubbar och smultron och vi och klockan fem. Jag kommer alltid hem till dig. Jag funderade på den där melodin till jordgubbar och smultron som Rotarys framförde. Jag tyckte att den är så bekant, och så småningom kom jag på det. Amerikabrevet. Ruben Nilssons fina Amerikabrevet har i mina öron en melodi som är väldigt lik den vi just hörde. Här sjunger Harry Brandelius på en inspelning gjord 1939. Ja, nu ska jag rita hem till you ett little letters brev, för att tala om hur very well jag mår. Men det är rätt länge sedan you see som jag med pennan skrev, så jag hoppas att du understand, förstår. Många dagar hava flytt sen dess jag for från Swedens län, men jag lover dig nu, my little friend. Och fastän du mig bedrog och skämde ut dig med en namn, ska jag älska dig until my bitter end. Jag är frisk och kry till hälsan och jag har ett ganska bra. Utan skryt är jag already ganska rik, för jag tjänar ganska very much med dollar varje dag upp på Varner Johnsons factory-fabrik. Det var sorgligt som jag hörde att din festman gick to hell och att han blev kill av en pistol. För han kom i bråk med Degus när han gick i land en kväll. Ja, så går det till i staden Liverpool. Därför tänkte jag som så att när det gamla nu är glömt, att jag skulle ta och fråga dig och be att du tog och reste hit för det drömmen som jag drömt. Och för resten kan du ta din unge med. Men nu slutar jag och hoppas att du tar och skriver hit fortast möjligt, och adressen min den är Mr. Charles P. Anderson, 604 B Main Street, Person City, Indiana, USA. Din mamma sa jag får inte ta dig med mig ut idag, trots att jag ska ha rätten enligt Svea rikes lag. Men även om vi inte ses, så är du allt för mig. Jag la en kram i brevlådan till dig. Jag kom förbi, men mamma, hon är arg på mig ännu. Hon sa att jag är inte välkommen i vårt hus nu. Men mitt besök var trots allt inte helt förgäves, nej. Jag la en kram i brevlådan till dig. Jag längtar ständigt efter dig och undrar vad du gör. Men var gång som jag ringer påstår mamma att jag stör. Men jag vill hålla om dig, trycka dig så hårt mot mig. Jag la en kram i brevlådan till dig. Att du är pappas ögonsten, det har du nog förstått. Men mamma, hon bestämmer och jag kan inte göra något. När du blir äldre ska du få en nyckel hem till mig. Jag la en kram i brevlådan till dig. Alf Robertsson, jag la en kram i brevlådan till dig. Men vi ska ta och knyta an till de där smultronen vi var inne på tidigare. Lotta Engbergs orkester, eller bara Lotta Engbergs, har spelat in en låt som heter Tre röda smultron. Snart kan jag höra den första lärkan sjunga sin sång med löften om en vår. Då kan jag minnas vår första sommar. Aldrig blir himlen så blå. Tre röda smultron på ett strå var allt du kunde ge mig då. Hela sommaren var vår. Vi var bara åtta år. Där blommor doftar, binder en krans av blå förgätlig eld. Barndomens dagar och gröna ängar finns här för alltid hos mig. Tre röda smultron på ett strå. Bara åtta år. Tre röda Jag minns den dagen än, när du gav mig sommaren. Tiderna smultron på ett strå. Tre röda smultron med Lotta Engbergs. Tusen röda rosor blir det nu med gruppen Hedins som uppstod ur Bengt Hedins orkester som lades ner 2004. Sen dess är det Hedins som gäller och bandet turnerar ganska flitigt. Och vill man som stockholmare se dem så är det nog båten Cinderella som gäller. Där spelar Hedins den 9-13 december. Men redan idag spelar de i dansband och annars svenskt. Tusen röda rosor. Hedins med tusen röda rosor. Titanics, de har gjort en nyinspelning av Tusen bitar. Låten som vi svenskar förknippar med Björn Afzelius, men det är ju egentligen danska Ann Linnet som gjorde låten först. Titanics version finns på deras senaste album och sjunger här gör bandets Stefan Rolf. Eller kärlek kärleken tar slut. Ser man allt med lite andra ögon. Man övar sig långsamt, blir man bättre på sig. Skillnad mellan sanningar och lögner. Allting kan gå i tur, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Säger du att du är min vän, så är du säkert det. Allting kan gå i tur, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Säger du att du är min vän, så är du säkert det. Det sägs att det finns alltid någonting bra i det som sker. Tron är ofta den som ger oss styrka. Ja, man säger mycket, men man vet så lite om sig själv. Ångesten och ensamheten kommer. För när vännerna försvinner eller kärleken tar slut, ser man allt med lite andra ögon. Man övar sig långsamt, blir man bättre på sig. Skillnad mellan sanningar och lögner. Allting kan gå i tur, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Säger du att du är min vän, så är du säkert det. Allting kan gå i tur, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Säger du att du är min vän, så är du säkert. Allting kan gå i tur, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Säger du att du är min vän, så är du säkert det. Allting kan gå i tur, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Weatherman said it's gonna snow. Ja, lite sen kanske, men det var ju tekniskt tjafs och 22 juli har vi här, onsdag direkt, Stockholm, eller Sverigekanalen direkt. Med referensinspelning också. Ja, det var minst sagt kallt och kyligt i morse som vanligt. Det är ju kallt och kyligt och blåsigt dag ut och dag in. Nätterna är kalla och det är hemskt. trots de varma kläderna så frös man ändå faktiskt där idag. Lite grann norrut, röstinspelning som vanligt i mobilen, vandringsturen, och uppe på Hötgatan där så kommer jag upp en liten bit i skogen också för att komma ut på Kullerbacken och en sväng ner i Snösveden, och det var ju dött och blött kan man säga, för att man ser ju inga människor direkt uppe i Långsötan här. Ja, husen ser jag ju mängder, men människorna ser jag ju i princip inte alls. Alltså inga trollsländer heller, det är så kallt och kyligt ute. Man brukar se trollsländer, men förvisso är det grönt och fint, och solen behagade nämligen gassa på ordentligt här denna morgon, men det hjälpte inte eftersom det var förskräckligt kallt. Mycket kallt och hemskt kyliga nordliga vindar också här. Ja. Så att det här var inte skönt alltså. Ström tidigare EU-kommissionen. Jag har ju försökt att panta flaskor i burkar. I en lokal utanför ICA-butiken. Sist då var det låst. Och efter att ha gått i cirklar och så runt omkring där så kunde jag till slut avsluta inspelningen i mobilen, och nu skulle jag panta flaskor i burkar för andra gången. Den här gången var det öppet. Jag hann trycka in en burk exakt som man ska trycka in en burk, och direkt så pepte till. Jag tryckte, fick ut ett kvitto på en spänn och sen var det kört. Assistance står det. Och så kallar på personalen. Men råkar jag inte med. Utan jag gick in i ICA-butiken och handlade lite grann i en annan tom bärkasse som jag hade haft tidigare. Saker som jag slängde i sopbehållaren utanför. Det var härliga vita masker också där i behållaren. Och rörde på sig maskerna. Sen undrar man hur många bilar som man kan klämma in på tomten här. Och hur många bilar man behöver egentligen. En del har ju en otrolig mängd med bilar uppställda i långa rader på tomterna. Och ändå lite nyta täckt av en bil. Ja, det är konstigt. En del har brevlådor också som är rostiga och fula, och ödehus också med öppna fönster. Ja. Nej, jag såg inte många människor alls faktiskt här. Och sen vill jag hem och så efter ICA-butiken här. Sen har jag väl duschat. Ja, jag kom en fluga här så jag slog näsen i mikrofonstångarna. Jag tror att flugorna vill komma in i min mun eller ögon kanske. De anfaller här. Vad ska jag säga nu? Den här maten sen efter duschningen då. Min frukost var ju då... ja, köttfärslimpa tror jag det var. Med sås och potatis och lingon till det. Eller kanske hallon. Eller om det var köttfärslimpa kanske. Från ICA-köket. Och det var väl lite lagom med kunder på ICA. Men bärkassen är förvisso lätt. Men jag lyckas bara panta en enda burk idag. Tyvärr. Och det blev något fel på apparaten. Ja, solen har förvisso gassat på ordentligt. Men det är ju väldigt kallt. Det är kallt och kyligt och hemskt faktiskt. Det var hemskt blåsigt och nordliga vindar och så vidare. Mycket kalla, friska, kyliga vindar, och det var hemskt kallt. Trots solen lyste, men det hjälpte inte. Tyvärr får jag meddela att vi haft serverändringar här. TuneIn hörde av sig. Direkt 1-kanalen funkar inte. Märkte det. Och Live Online Radio hade tagit emot en serverändring för Lyssna 2. Men som jag tidigare sagt, av tekniska orsaker så blir det ibland serverändringar på Listen to My Radio. Det beror på att det är gratiskonton, och ibland går servern ner och det går inte att logga in och trycka on. serveron. Det går inte. Man tvingas göra serverändringar. Det här gäller alltså gratiskonton. Betalar man så ligger servern ständigt i läge stream on. Den går alltså inte ner i läge off. Det är ett problem det här. Idag har vi noterat ändring av lyssna 2-kanalen och direkt 1-kanalen. Jag gick in på Listen to my, eller jag gick in på liveonlineradio.net och begärde ändring av serveradressen för lyssna 2-kanalen och för direkt 1-kanalen. Direkt 1-kanalen ligger också på TuneIn och där har jag också loggat in och begärt ändring av serveradressen. De brukar höra av sig när det återigen strömmar och streamar. Vi har fått igång lyssna 3-kanalen också. Det här gäller alltså C-datorn och Edcast. Men det här är ju sändningen från Batstream 1 och 2 från min HP 655. Ja, det tekniska är krångligt, men information om dagens serverändringar hittar ni på www.vernode.se. Och även på dalakanalen.webnode.se/lyssna. dalakanalen.webnode.se/lyssna har vi banners där högst upp. Och jag tror även att det var högst upp på dalakanalen.webnode.se. Jag har legat och sovit. Och trött och fryser och fryser och så. Öppet i köket och sen blir det massa sätt till ganska bra. Vi har ganska nåder från Edcast upp i 7 där, så behöver inte ha med olika konton. För att solen verkar komma och gå och solen har ju verkligen kommit idag. Men det är inte kyligt och väldigt verkligen nog. Roligt va? Hoppa in om burken och sen fick jag trycka, fick ut en passiv, kontakta personalen i blå. Det är så få människor sättande. Jag såg ett par lås här. Byx och varmfot finsk. Så det var intressant faktiskt. Det var ons 2 jul. Tjuslös tablå. Punkt kemokom. Hör av Tomma Radio eller på och tune in när det börjar rimma igen efter det ändring. Det är banners som funkar så att det gäller det. Det är en. Det var alltså det och ting. Jag har fått igång också lyst. Det här gäller alltså i C-datorn. Ja, det där streamar faktiskt många gånger. Jag säger. Det finns ett människa. Följ mig som Dalagunnar. På Twitter. Ja. Jaha, där såg jag en banner som var gammal. Den får vi ta bort. Tillståndet heter alltså Sverige. Kanalens sändningstillstånd där och ansvarig utgivare är Gunnar Andersson i Långsyttan. Ja. En ort som inte lever alls, det är bara dött. Ingen badar på badplatsen, det är för kallt i vattnet. Ingen spelar fotboll på fotbollsplanerna, de kan vi lägga ner, ta bort. Ingen dansar på dansbanan och vi har nästan inga butiker och service kvar. Allt är nästan helt borta. Och rivet, här har man ju rivit hundratals med lägenheter och bostäder genom årens lopp. Och Långsyttan är en död och bortglömd ort som ingen bryr sig om och inte många vill bo här heller. Och det mesta är borta, rivet och nedlagt och Hedenborgbostäder har nu 12 stycken tomma lediga lägenheter här i Långsyttan som de tror att de kan hyra ut, men det är tveksamt hur det ska bli med det faktiskt, dessa tomma lägenheter här. Det är rekord 12 stycken nu här. Ja, här får man ju bara så för server och så. Men Det här beror ju på att det är gratiskonton och då går ju serverna ibland ner och det går inte att trycka om, så att man måste byta serverless. Alternativt betala, men har man en 22 kanaler typ så blir det ganska mycket. Det är inte bara en kanal som man måste liksom betala för, så att säga. Utan det är långt över 20, 22 kanske. Det är också bloggar via WordPress där. Kommer till nya webbmailen där som man får lite. Går upp ut på kom. Men man tar ju bort dem på en halv sekund. Det sker varje här. Så att då är det i och man får hedra när det blir ändra adresserna. Det ligger också media.chatango.com. Där kan ni också se de här serverändringarna. Ni får scrolla som det kallas. Eller rulla. Ja, rulla eller scrolla upp och ner där. Får ni se. Nyhetslänkar.chatango.com. Lite oregelbundningar av hemsidor är med och snart. Det blir inte så långt, men vi får väl hoppa till. Då har vi där. Man utan så här kyl. Jag har aldrig någonsin varit med så kall juli. Bälla nätter. Fruktansvärt ner. Hinder också. Jag nämnde Twitter där. Det var 360 som följde. Tala gud. På. Liksom så pillar jag bort sånt. Inga så avlöser varandra. Liket. Man får ju inte det vanliga på någon vanliga radioapparat. Så vi får begränsa oss och så, för att vi var uppe tidigt och ute tidigt och kyligt blåsigt och så. Så att man kan nästan bli lite sjuk på det. Idag hade vi kanske 17-18 grader max här i Långsuttan. Stockholm kom upp i 20 tror jag. Och uppåt är det ju då ännu kallare faktiskt. Så att det är inte någon värme ute och så faktiskt. Det är ännu kallare på morgonen också tidigare. Jag såg i princip inte en levande människa på morgontid. Det är bara dött. Dött och ödsligt och så. Det är konstigt. Husen ser man, men man ser ju inga människor. Utan de har dragit ner persienner och annat. Mycket märkligt. Ja. Ja. Hör av er också på Sverigekanalen@sverige.nu. Sverigekanalen@sverige.nu eller natsols. .se. Ni kan stödja oss på Nordinice på dalagrävnode.se. Eller också en länk där som går till donorbox.org/Sverigekanalen med PayPal där. Twitterflödet är också ganska omfattande. Men som sagt, när man har legat och sovit så vill man inte hålla på och tjafsa med en massa serverändringar och sånt. Men nu blir det ju i alla fall så. Och, ja. Men det går ju på rutin också. Jag har fixat information om detta. Det var en fluga som studsade till mot dataskärmen och försvann väldigt fort. Det sa bara studs och så var den borta. Några trollsländer här på länge faktiskt. Det är ju en liten lustig insekt där. Men jag har inte sett några. Alls faktiskt. Några sådana här trollsländer har jag inte sett. Vilket är mycket märkligt faktiskt. Det brukar man ju se och så. Det är grönt och fint ute verkligen. Allt är ju grönt då. Gräset och växter och så vidare. Allt är ju så grönt och fint. Va? Men det fattas någonting här. Solen var ju visserligen framme stark. Faktiskt, den var stark solen och så. Det stod lågt först, men det var väldigt kallt och kyligt här. Man får inte någon sån här riktig sommarkänsla i denna förskräckliga kyla här. Ja, jag tror aldrig någonsin i hela mitt liv att jag frysit så förskräckligt som här. Faktiskt, det är hemskt det här. Det är ju någonting fruktansvärt. Måste jag säga, det är hemskt. Ja. Men vi blandar ju med Shoutcast, Icecast, server och så för att hålla igång olika strömmar och streamar. Men tyvärr så blir det serverändringar ibland och jag försöker informera om detta så att ni kan ändra era mediaspelare. Ja, Stockholm kommer upp i 20, så vi ligger på 17 typ, 18 kanske. Halvklart och väldigt kalla vindar och kyligt och kallt här verkligen. Så att det känns ju inte varmt och skönt alls. Det känns ju väldigt kallt. Det kan minska. Men problemet med Listen to My Radio består att det är gratiskonton och ibland går serverna ner. Man kan inte trycka on. Man måste byta server dess tyvärr och problemet upphör om man betalar då. Då ligger det ständigt i lego on. Alltså. Då går det inte ner då i off längre. Men det är inte råd med för att det är minst 22 kanaler vi har där. Eller konton. Kanske ännu fler och så. Men alla är ju inte aktiva och lite tråkigt det där faktiskt, men det har ju varit så tidigare också genom åren här med dessa serverändringar. Men vi har ett antal kanaler också med direktsignalen där på EKC-datorn och även Shout eller Icecast server har vi också på kaste.fm och även de kan gå ner ibland så man får starta upp dem igen manuellt. Ja, den här sommaren verkar inte bli bra alls och dessutom så är det ju fruktansvärt kallt där. Jag tror faktiskt aldrig någonsin att det varit med en massa fruktansvärt kall sommar. Ja, det är kallt så inne i bövlen alltså. Det är så kallt här på morgonen och det är så blåsigt och solen lyser, men det hjälper inte. Det blir inte varmt av solen ändå där. Det är alltså nedkylt i luften här. Det känns ju som september, oktober på något vis. Det är inte klokt. Ja. Solen gassar ju på till stor del, men det är ju inte någon värme. Det är förskräckligt. Och varma tennisbyxor och Helle Hansen tröja och varmfodrad finsk jacka, det hjälper inte alltså. Man fryser ändå faktiskt och att cykla är bara glömma bort. Så att det är ju förskräckligt faktiskt. Men de säger ju också att det är ju kallare än normalt. Det ligger långt under normaltemperaturen. Det var ju på SMH häromdagen. Att det är betydligt kallare än vad det ska vara. Det ligger långt under normaltemperaturen. Ja då. We are on the air. Och det lyser rött också där. Referensinspelning. Vi ser till Sverigekanalen direkt. Långsuttan här och 22 juli har vi 2020. Tips eller vänner också. Dela och sprid våra länkar på sociala medier. Följ mig på Dala, eller följ mig på Twitter som Dala Gunnar. Följ mig på Twitter som Dala Gunnar. Ett ögonblick här till ett tangentbord. Flera asiatiska länder där man i högre grad börjat öppna länderna igen kommer det att gå fortare, medan det generellt sett i Afrika kommer ta betydligt längre tid att tidsmässigt komma back on track. Tillbaka på spåret rent tidsmässigt. Om satsningarna nu... Och tar Kenya som ett exempel. But there were discussion of lengthening... Det var en härlig svarting som vi såg. En svarting där, en stor svarting som... välkom från Somalia som fick fängelse och så nu, och han hade ju släpat in en liten flicka på 9 år i skogen, och ja, hon blev rädd och kissade på sig och så, han kletade ner henne med lera tror jag, och ja, det var alla möjliga konstigheter och så, det var hemskt. Det här liten flicka på 9 år som han våldtog och så i skogen där och så. En annan svarting där hade ju släpat ut, eller in i skogen, en gammal tant som var över 80 år där. Gjorde han, och han våldtog också den här tanten som var över 80 år gammal. Och en annan blatte där, en från Irak tror jag, som var en sosse, lokalpolitiker uppe i Norrland där, som avrättade sin hustru i januari där, och som dömdes sen till livstidsfängelse och utvisning ur Sverige, om jag minns rätt. Det är så mycket, det är så mycket kulturberikning, för att man hinner ju inte med allt överallt här. Det mördas och styckas och huvuden kapas och, ja. det är kulturberikning. Man har tagit rångarna som inte har här att göra, och de kommer hit, Victor, och de tar hit sina för Sverige. Och i Afghanistan var det om hennes mamma och pappa blev av taliban. De tog 47 och åtta två stycken talibaner. Sen kom det fler talibaner till anfall mot byn, men trupper kunde driva bort. Hon är flickan. För de vill ju inte afghanska småflickor ska gå i skolorna helt enkelt. Pojkarna kanske får gå i skolan tror jag, men inte flickorna va. De ska inte gå i skolan i talibanerna. Man kämpar verkligen för att hålla igång de här skolorna också. De drabbas av bränder och annat. Jag kan också följa bloggar genom inloggad också på WordPress här. Ja, nu ska jag se här. Här var en flicka som heter Malin, men hon skrev om en häst där. En häst som heter Musse. Men det är väl kanske hon som äger en häst, kan jag tänka mig. Och terroristen Akilov som ju greps i Steninge Märsta efter en jakt och efter terrordådet på Drottninggatan slog sönder en stol i sin cell där. Och han varnas av kriminalvården. Ja. Petterssonsblogg.se också här. Efterlyst i 9 år. Angripen på Skavsta flygplats. Till polisen på sin hemsida. Ja då. Det var väl en fin kulturberikning det. Ja. Någon hade dödat en häst också här, en hästhage tror jag tidigare. Lite så elskjuten, det är konstigt. Och jag tror man hade gripit en man också som angrep en tant i Falkenberg, tror jag, typ, som gick på någon skogsväg, och en man på cykel, tror jag, hade dykt upp och huggit den här tanten med någon vasst föremål. Faktiskt någon kniv eller liknande. Här får jag lite länkar och så här. Så uppdateras hela tiden varje dag på nyhetermedia.chatango.com. Vi ska ju förmedla nyheter också. Ja, där var en fluga som var snabb. Den försvann med en hisklig fort. Den försvann lika fort som den dök upp. Jag får många fånga flugor med i farten här. Nej, jag ser inga trollsländer ute, och det är mycket märkligt. Ni kan stödja oss på Nordea-konto eller via Paypal, donorbox.org/Sverigekanalen, och ni ser det också på dalakanalen.webnode.se. dalakanalen.webnode.se och Sverigekanalen också, sverigekanalen.com. Ja, från göteborgshistoria.com har vi också här en mycket gammal nyhet, nämligen göteborgshistoria.com. Ja, där kan man läsa en som hände någon gång i tiden också i Göteborg i en svunnen tid. Ja, det flyger förbi här också en hisklig fart, och sen försvinner de direkt. Sveriges mål är att andelen mark ska vara 30% om 10 år. Igår upptäckte en servicetekniker vid vindkraftsparken Valhalla mellan Åmot och Lingbo att Lars Bryngelsson är vd för vindkraftsbolaget OX2TCM. Inga personer har skadats, och det finns ju då personal på platsen för att säkra och undersöka då helt enkelt vad som har hänt. Hur har det här kunnat hända överhuvudtaget? Ja, i nuläget så vill vi inte riktigt spekulera i det. Vi har ju satt igång en utredning tillsammans med Vestas och deras specialistteam för det här, för att kunna se vad som kan ha legat bakom. Sen kan man ju säga att rent generellt så kan ju blad ibland få skador från till exempel blixtar och så. Men i det här specifika fallet så vet vi ännu inte vad som faktiskt ligger bakom skadan. Hur ovanligt eller vanligt är det att det blir skador just på de här gigantiska stora turbinvingarna, så att säga? Ja, vi på OX2TCM då, vi förvaltar då 355 sådana här turbiner i tre olika länder, och vi har aldrig haft någon skada av den här storleken tidigare. Som jag nämnde så kan man ibland få mindre skador på blad som kan repareras, men den här typen av stora skador har vi aldrig varit med om tidigare. Det sa Lars Bryngelsson, vd för vindkraftsbolaget OX2TCM, reporter Andreas Järpe. En kvinna anhölls i natt för misshandel efter ett bråk med en man i en lägenhet i Ljusna i natt. Den skadade mannen fick uppsöka sjukhus för att få skadan omsedd. Det här är Juniornyheterna. Jag heter Nora Adin. Och först om medeltida figurer på ett viktigt uppdrag. Man kan ju också söka på Sverigekanalen på nätet, rent bara. Söker på Sverigekanalen på Google och annat söktjänster då. Sök på Sverigekanalen rent allmänt, så kommer det upp mycket där. Så här. Ja, just det fungerar utmärkt. Det går bara att söka allmänt på Sverigekanalen. Jag ser nämligen att tillgodasamhället.com här i dagens datum har tagit upp att Google tar bort sök för populära högersajter. Men här ser jag tydligt att Sverigekanalen går fortfarande att söka på Google. Ja, här får man upp länken till bloggar och så. Så det är också ett sätt att hitta oss på nätet. I det här fallet så var det Googles söktjänst. Ni får ju testa vad ni har för söktjänst och söka på Sverigekanalen. Då kommer det upp olika adresser och så. Mm, ja. Har ni Chrome så är det ju ofta Google som är söktjänsten där. Sök via Google då. Google.com och sök på Sverigekanalen. Så kommer det upp. Det är så att Google har tagit bort nyheter från flera populära högersajter, står här. Jaha. Det är censur, det tycker jag faktiskt är så. Ja. Nej, jag har inte sett några trollsländer på länge faktiskt här. Det var förskräckligt. Jag ser en bild också på en liten flicka här. Som var 16 år faktiskt. Och sköt ihjäl 3 stycken talibaner som mördat hennes föräldrar. Fantastiskt. Här ser man flickan också hålla i en AK-47. Mycket starkt gjort faktiskt där. Ja. Men det går säkert att söka på Sverigekanalen med olika sökapparater, vad kallas nött. Men jag kan ju bara uttala mig om Google här. Där går det utmärkt att söka på Sverigekanalen. Ja, grönt och fint är det, men det är kallt och så går det. Det är skräckligt. Förskräckligt det här. Marielle, det är lika kallt varje dag nu. Förskräckligt faktiskt. Ja, du. Så att sök via google.com och sök på Sverigekanalen, så kommer det upp olika adresser till oss. Vi finns på olika adresser på internet och så. Det går utmärkt. Istället för att jag sitter här och rabblar allt som finns. Ja. Ja, den här kylan verkar aldrig ta slut. Fruktansvärt faktiskt. Det är hemskt det här. Ja. Nej, det var inte bara blå, eller kallt, men det var ju blåsigt också i morse. Och så var jag en liten sväng i skogen också här. Norr om Hötgatan och kom ut vid Kullebacken. Liksom. Ja. Det är försäkert, den här kylan har blåst faktiskt, den tar jag aldrig slut någon gång. Det är lika kallt då, det är blåsigt vad ännu då. Ja. Det är verkligen hemskt tycker jag det här. Det är försäkert, blåsandet och kyligt och kallt där. Ja, det är hemskt. Vart tog den svenska sommaren vägen? Det kan man ju undra. Det kan man undra. vart den svenska sommaren tog vägen någonstans. Vad är nytt i den här studien? Ja, det nya ligger väl inte i att det har effekter som är positiva med träning, utan de försöker att klarlägga hur det förmedlas. Det vill säga, hur kommer det sig att hjärnan till exempel förändras något, man får bättre kognition och kanske bättre minne och sådant. Och då har de undersökt det genom att sen också överföra blod eller plasma, ska man säga, från tränaren till otränaren och ser en del. Som det blir. Men alltså, får man bättre kondition också, mer muskler? Ja, det har de inte kollat på i det här läget alls. Så att de har bara tittat på effekter på hjärnan. Och man kan väl säga att träning har ju så otroligt många effekter, som du själv inledde med där, med kropp och knopp. Så att det är svårt att tro att man med bara en metod, typ plasma, eller kanske några enstaka faktorer, ämnen i blodet, skulle kunna åstadkomma allt. Men kanske man kan åstadkomma vissa saker. Då har de också tittat på den här studien genom att helt enkelt låta den här mössen också få vissa faktorer, enskilda faktorer, som då tycks kunna förmedla en del av det här. Att, ja, lyckas man inte mer praktiskt rimligt att få ut någonting av det här på sikt. Men det här är som sagt möss och inte människa. Nej, det vill jag komma in på. Hur överförbar är den här upptäckten från möss då till människor? Ja, den är inte alls direkt överförbar, skulle jag vilja säga. Utan det här är inledningen på en lång resa som vi har påbörjat tidigare också. Men där man försöker förstå om mycket förmedlas via blodet. Man har ju känt till att man kan genom att ta blod från yngre djur till exempel påverka äldre djurs vitalitet, kan man säga. Men inte hos människa ännu. Så att jag skulle säga att det kommer att ta många år till innan man vet om det här har någon bäring. Men det är spännande och det är inledningen på en lång väg, tror jag. Du var inne på det. Vad tror du att studien kan komma att användas för? I vilka områden? Vad de här specifika forskarna syftar till, det är ju att se om vissa substanser kan till exempel påverka åldrande processer i hjärnan hos djur inledningsvis. Och visar det sig så att man kan under längre studier, en ganska kort studie på 6 veckor, visa att man kan bromsa åldrandet genom att använda de här substanserna, ja, då vill man nog kanske pröva det på människa om ett antal år. Men först måste man visa att det fungerar på djur. Och rent konkret då, om det är många om, men om det skulle leda till att man kan använda det på människor, vad skulle det kunna få för konsekvenser rent konkret? Jag skulle visa att man kan producera enstaka enskilda substanser som har stor betydelse. Då kan ju de bli läkemedel som kan tänkas användas för människor som har svåra ledproblem, inte kan röra sig, inte kan träna eller förlamade eller bara inte kan vara fysiskt aktiva, exempelvis, för att då hjälpa dem att inte tappa lika mycket funktion som man gör om man är still. Mm. Och hur intressant tycker du att den här studien är? Ja, den är spännande i sig, men den är en pusselbit i ett jättelikt pussel som läggs när det gäller förståelsen. Så att, mycket viktigt framsteg, men den räcker inte. Det måste både konfirmeras och vidareutvecklas. Och om det då kan leda till eventuellt de här konsekvenserna som du är inne på när det gäller människor, hur lång tid pratar vi om då? Hur långt fram i tiden? Ja, alltså, aldrig mindre än 5-10 år och mera sannolikt kanske 15 plus, kan man säga, innan det är konkret för människan. Det är så forskningsresor börjar. För de saker vi tar fram idag, vad gäller läkemedel eller andra upptäckter, de började ju man undersöka kanske för 30-40 år sedan. Så att det tar lång tid, men börjar man inte så händer ingenting på sikt. Återstår att se Carl Johan Sundberg, professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi vid Karolinska institutet i Solna. Tack för att du var med oss. Tack ska du ha. Ja, Johanna, blev du besviken nu att du behöver ut och träna? Jag tänker om vi trodde att det var med muskler. Ja, om 5-10 år kanske vi kan få lite hjälp. Jaha, återstår att tala om vilka som producerat dagens program. Producent Mia Odabas, sändningskoordinator Ines Schultz-Platschik och tekniker Elin Hjalmarsson. I studion Yvonne Åstrand, Johanna Frostensson. Vi säger tack och hej. Missa inte vår kvällsupplaga. Nej. Hej, hej. Jag var på tv förut. Ja. 5:45 morgon. Dagens eko 5:45. Ja, på morgon. Som bud kräver åt. åtgärder mot trängseln på bussar. Spänningarna ökar mellan USA och Kina. Och i ekonomiekot om att Sverige tillhör de länder som får minst ur EUs coronastödfond. Det är rubriker i studion. Först om kritik mot trängseln inom kollektivtrafiken i Stockholm som Ekot rapporterat om under dagen. Myndigheterna borde agera, tycker bussföraren Josef Johannes som är Kommunals huvudskyddsombud på bussbolaget Arriva. Vissa tider är det ju precis man packar som sardiner. Packar det som sardiner? Men här är det inte ens 20 centimeter. SL som driver kollektivtrafiken i Stockholm. Packade. De packade som zillare. Leverantörerna har kommit upp i tidigare trafiknivåer, visar uppgifter från bussbolagen. Men trängseln har ändå fortsatt, även nu under sommaren, har Ekots granskning kunnat visa. Trafikförvaltningen där Sus Forsman Tullberg är kommunikationschef menar att trängseln är allvarlig, att neddragningarna i mars inte blev bra och att det tagit tid för exempelvis bussbolagen att återgå till ordinarie trafik igen. Och det beror i första hand på att när man lägger om trafik, det är ju så stort det här systemet, att om du går ut och lägger nya scheman och lägger om rutter och flyttar om fordon så återställer du inte det, med mindre än att det tar ganska lång tid. Föraren Josef Johannes, som kör i norra Stockholm, berättar att de som förare redan är i en utsatt situation och att de inte kan stoppa trängseln. Vi har ju blivit offer för misshandel, bespottningar och det ena och det andra. Och nu ska vi avvisa folk. Det går bara inte. Men kan inte en busschaufför bara stänga dörrarna eller ropa ut i högtalarna att nu är det stopp här, nu är det för mycket folk på bussen? Jo, men stänga dörrarna kan jag. Men risken att någon blir fastklämd är så stor. Så jag vill inte ha den risken. Ropa i högtalaren, det kan jag också göra. Men vem är det som ska respektera? Här är det egoismen som råder. Folk måste gå till jobbet. Myndigheterna borde i det här fallet också agera. Agera hur SL hanterar coronapandemin. Josef Johannes, bussförare och huvudskyddsombud på bussbolaget Arriva. Reporter Adrian Sadikovic. Munskydd bör användas på tåg när resenärer inte har möjlighet att hålla avstånd. Det säger EUs uppdaterade riktlinjer för tågtrafik. På svenska tåg finns ännu inga krav, men på centralstationen i Stockholm träffade vi idag resenärerna Jonas Holmqvist och Malin Åkerman, båda med munskydd. Ja, om man inte kan hålla avstånd så är det väl kanske en god idé. Jag har med mig munskydd utifall det skulle bli trångt. Det kan ju vara bra, alltså man vet väl inte riktigt effekterna av det. Så det skadar ju inte att ha munskydd. Det är väl lite så jag tänker. Ja, än så länge har ju inte vi några varken krav eller rekommendationer. Ja, lös kossa spår kanal 5 här. Jag tror det är på Nya Zeeland som kossorna runt där. Då kommer vi naturligtvis att följa det. Oj, där går det ett godståg. Ja, som tur var blev kon inte elkörd. VD Mats Johansson. Ja, det var kul. Ja, gammal bondgammal. 65% av platserna så har MTRX inga sådana agent. Samtidigt säger Folkhälsomyndigheten att de inte är på gång med någon rekommendation om munskydd på svenska tåg. Så här sa statsepidemiolog Anders Tegnell i SVTs morgonstudion i morse. Nej, men vi följer utvecklingen. Det finns ju fortfarande ingen stark evidens för att det här verkligen fungerar. Utan det är en nödåtgärd när man inte kan göra det som vi alla vet är det bästa, och det är att hålla distans mellan varandra. För uppbokat, vad skulle du säga på ditt tåg? I min vagn var det väl relativt fullt. Man sitter ju väldigt nära varandra, så jag tycker absolut man borde ha munskydd. Resenär Malin Åkerman, reporter Robin Oljelund Kjellberg. Och när är det trångt ombord? Det ska de olika aktörerna inom kollektivtrafiken nu försöka hitta en gemensam syn på. Och besked kommer före skolstarten, säger Gabriel Wikmans på Transportstyrelsen. Just nu finns det ingen fastställd gräns för vad trängsel innebär i form av mått- och mätetal som Folkhälsomyndigheten har gått ut med för särskilt inom kollektivtrafikområdet. Men branschaktörerna tillsammans med SKR, de inleder ju nu ett arbete med att ta fram en gemensam och enhetlig hållning för vad som ska gälla. Idag hölls ännu ett möte mellan olika aktörer inom kollektivtrafiken. Kommuner, regioner, Trafikverket, Transportstyrelsen och polisen bland andra. Och efter det mötet gick Gabriel Wikmans vidare till Folkhälsomyndigheten för avrapportering. Frågan om munskydd var uppe för debatt, berättar hon. Frågan om munskydd har absolut varit uppe under diskussioner med såväl branschaktörer som med Folkhälsomyndigheten. Och Folkhälsomyndighetens hållning är enligt uppgift fortfarande att det inte är nödvändigt att använda munskydd utanför vården. Och det är vad vi har att förhålla oss till i dagsläget. Men skulle ett transportbolag då eller företag kunna säga att vi kräver att våra passagerare bär munskydd? Kan man inte ställa ett sådant krav så länge Folkhälsomyndigheten inte ställer ett sådant krav? Alltså, de olika aktörerna skulle ju rent hypotetiskt kunna ställa den typen av krav. Men från Transportstyrelsens sida så ser vi ju gärna att de flesta aktörerna följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Gabriel Wikmans på Transportstyrelsen, reporter Birgitta Johansson. Så till Folkhälsomyndighetens rapport över olika scenarier för smittspridningen som släpptes igår. Den blev tvungen att rättas 2 gånger. Anders Tegnell är statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Det beror ju på att vi har ganska mycket att göra och att vi får den här typen av utbrott med väldigt korta perioder. Och vi hinner inte riktigt jobba på vårt normala sätt med omfattande kvalitetssäkring. Enligt det värsta scenariot som presenterades under förmiddagen igår kunde ytterligare 7000 personer komma att dö till följd av covid-19. Det här ändrades senare till drygt 5000. Men det visade sig också vara fel och under kvällen räknade man istället med att cirka 4400 kan komma att avlida om det värsta scenariot blir verklighet. Anders Tegnell igen. De var gjorda på varje region var för sig och det var inga problem där. Men när statistikerna här skapade en formel för att summera från alla de här olika bladen, så av någon anledning som inte riktigt förstår varför, så hämtar man data från fel delar av Excel-bladen. Och sen så försökte vi hitta felen och då trodde man att man hade hittat ett fel, men det var ju... Men det är mörkt där. Ja. Så det blir alls mörkt ute. I april presenterade myndigheten en beräkning. Enligt denna gick det på varje rapporterat fall av covid-19 i Stockholm 1000 som inte rapporterades. Vilket skulle innebära att vid tidpunkten skulle över 6 miljoner människor i huvudstaden ha haft sjukdomen. Men Anders Tegnell tror inte att felen påverkar förtroendet för myndigheten. Inte så länge vi med hjälp av andra och så vidare snabbt hittar vad felen är och kan rätta till dem snabbt. Så att de hinner ju aldrig få något genomslag i någon verksamhet. Det är ju ingen verksamhet som överhuvudtaget kan göra någonting utifrån de siffrorna som vi levererar. Statsepidemiolog Anders Tegnell, reporter Hanna Juliusson. I Ryssland dömdes idag historikern Yuri Dmitriev till 3,5 års fängelse för sexbrott mot barn. Det blev ett mycket kortare straff än åklagarens begärda på 15 år i straffläger för den kände gulaghistorikern Yuri Dmitriev. Klädd i svart polo och jeans fördes han in i rättssalen där allt skedde bak lyckta dörrar. Han döms till 3,5 års fångläger för påstådda sexuella handlingar mot sin fosterdotter när hon var under 12 år. Ett brott han förnekar och får stöd för av större delen av ryska internationella människorättsvärlden plus EU. Dmitriev är medlem av ryska Memorial som kartlägger Stalintidens förtryck. Han står bakom en rad avslöjanden och konkreta uppgrävningar av rester av skelettdelar. Offer som utan anledning avrättades under Stalins utrensningar på 30-talet. Men Stalins förtryck ska nu tonas ned, det är den officiella linjen och därför motarbetas både Memorial och Gulag-historiker som Dmitriev. 64-årig Yuri Dmitriev har suttit häktad i totalt nära 4 år redan i väntan på den långsamma ryska rättsprocessen. Enligt domstolen kommer han därför släppas redan 12 november då han suttit av större delen av sitt straff. När han greps första gången 2016 var han på väg att avsluta en bok om vilka förövarna var på 30-talet, alltså de som utförde avrättningarna med nackskott på order från Stalin. Dmitrijev, som fått Helsingforskommitténs pris för 2 år sedan, har själv lovat att han nu ska avsluta sin bok trots att han har fått hot om han försöker publicera. Maria Persson Lövgren. Så till den ökande spänningen mellan USA och Kina. Idag beordrade Vita huset att Kinas konsulat i Houston ska stängas. De kinesiska diplomaterna har gett 72 timmar tid att utrymma konsulatet. På fredagen ska byggnaden stå tom. Rapporten från Houston gör nu gällande att man sett personal rädda upp dokument inför den stundande avfärden. Enligt det amerikanska utrikesministeriet är orsaken till stängningen av konsulatet det man kallar Kinas upprepade kränkningar av USAs suveränitet. I ett skriftligt uttalande säger man att Kina i många år har sysslat med massivt olagligt spioneri och påverkningsoperationer mot amerikanska tjänstemän och medborgare. Kina har reagerat kraftigt till stängningen och kallat den en eskalering utan motstycke. I ett uttalande från det kinesiska utrikesministeriet beskriver man beslutet som en olaglig politisk provokation som saboterar relationerna mellan Kina och USA. Kina hotar också med motåtgärder ifall man inte återtar beslutet. Stängningen av konsulatet är det senaste exemplet på hur relationerna mellan USA och Kina har försämrats drastiskt under det senaste halvåret efter att länderna undertecknade en överenskommelse om den första fasen i ett heltäckande handelsavtal. Regimen i Peking har pekats ut av Donald Trump som skyldig till den globala coronapandemin och han har infört sanktioner mot det kinesiska telekombolaget Huawei som Vita huset betraktar som en kinesisk spionorganisation. Man fråntog nyligen Hongkong dess speciella fördelaktiga status i förhållande till USA och utrikesminister Mike Pompeo har upprepade gånger kritiserat Kina för påstådda människorättsbrott mot landets muslimska minoritet uigurerna. För några dagar sedan stationerade USA dessutom 2 hangarfartyg i det sydkinesiska havet för att balansera vad man anser vara Kinas aggressiva militära hållning i regionen. Och enligt uppgifter i amerikanska medier funderar Trump nu på att införa sanktioner mot miljoner medlemmar av det kinesiska kommunistpartiet. En stängning av ett konsulat är en allvarlig diplomatisk åtgärd, men det har gjorts tidigare. 2017 stängde Trump det ryska konsulatet i San Francisco som en motåtgärd till Rysslands inblandning i presidentvalet året innan. Efter stängningen i Houston har Kina fortfarande 4 andra konsulat och en ambassad i USA. Juri von Bunsdorf, Washington. Den 66-årige man som är häktad för sexuella övergrepp mot barn i västra Stockholm häktas för 6 ytterligare brott som rör ytterligare 3 barn, säger åklagaren till TT. Mannen är sedan tidigare misstänkt för bland annat 3 fall av våldtäkt mot barn och 1 fall av sexuellt ofredande. Färre utländska turister än vanligt har hittills i år besökt svenska campingplatser. Tappet märks i hela landet men mest i norr. Isabel Kokare jobbar på Nydala camping i Umeå. Ungefär 50% av beläggningen har vi det här året och det är ju främst de norska gästerna som saknas. Ja, trots att den svenska gränsen är öppen för både EU-medborgare och norrmän är det inte lika många utländska turister som vanligt på landets campingar. Och det märks även utanför Malmö, där många brukar göra ett första stopp på en längre Sverigeresa. Maurice Tengroth jobbar på Lomma camping. Det är stor skillnad och de som kommer kommer i full mundering med munskydd och handskar. De är ju rädda kan man gott säga. Det är ju verkligen, man ser ju det i dem att de är, vi har ju satt upp sån här skydd så att liksom det ska bli mer säkert för gästerna. Men de är fortfarande lite osäkra på att den ska gå in i receptionen ibland. De svenska campingarna fick en riktigt usel start på säsongen. Efter att restriktionerna för resor inom landet hävts ser det nu något bättre ut. Åtminstone i södra Sverige. Norrut är beroendet av de utländska turisterna större, säger Peter Jansson som är vd för branschorganisationen Svensk Camping. Man kan säga hela vägen från norra Bohuslän och hela vägen upp till Norrbotten är starkt påverkade av de norska gästerna som inte kommer. Men det finns som sagt ljusglimtar i den svenska campingsommaren. För samtidigt som de utländska turisterna håller sig borta väljer många svenskar att semestra på hemmaplan. En av dem är Daniel Persson som tog med husvagnen till Kolmården utanför Norrköping. Vi hade väl tänkt att åka utomlands men det fick vi ju ändra planerna. Ja, så var det ju. Vi ska se här, men kan få lite nyheter senare här. sa. Vi hade väl Sky News förut där. Ja, det svenska vädret ska vi kanske inte kommentera, tror jag. Eller ska vi kommentera det ännu mer? Jag har ju tagit upp det ute idag på vandringsstudien några gånger. Jag har tagit upp det någon halv miljon gånger. Hur kallt och blåsigt det var verkligen. En solig morgon förvisso, men mycket, mycket kall och kylig. Så jag ligger på 17-18 grader bara på eftermiddagen, och nu blir det mörkt faktiskt inne. Det blir väldigt mörkt i rummet här. Jag ser knappt färgen. Det är som att köra utan taklampa. Ah. Ja, det bitande kyla verkligen. Det är inte mycket det. Kommer upp i 17-18 grader kanske, och Stockholm 20 ungefär idag. Och halvklart och så, typ. Månigheten har ju ökat här tydligen under dagens lopp. Så att det är verkligen bitande kyla, tycker jag. Och inte mycket varmare blir direkt på dagen heller direkt. Parlamentariker för Moderaterna. Ja. För mycket, och att det har blivit för mycket bidrag istället för lån till medlemsländer. Reporter Jonas Fren. Så till det coronaomställningsstöd som företag och organisationer kan söka. Trots att ansökningstiden ännu inte gått ut har Ekobrottsmyndigheten redan flera pågående utredningar om misstänkt fusk när det gäller ansökningar. Det är solen fram, men det är ljus här. Det ser mörkt in det här när solen försvinner. Uppgifter som man kör utan taklampa. Den här spellistan innehåller 5768 filer via Uplayer, så att jag har lite att pilla på, men det. Jag kan inte pilla på 5768 filer, det blir väldigt mycket pillande. Kan man kanske säga. Vi ska ta lite grann från spellistan här, så ska jag återkomma sen. She was storming through the house that day, and I could tell she was leaving. And I thought, oh, she'll be back, till she turned around and pointed at the wall and said, that picture from our honeymoon, that night in Frisco Bay, just give it away. She said, give it away. And that big four-poster king-size bed, where so much love was made, just give it away. She said, just give it away. Just give it away. There ain't nothing in this house worth fighting over. Oh, and we're both tired of fighting anyway. So just give it away. So I tried to move on, but I found that each woman I held just reminded me of that day. When that front door swung wide open, she flung her diamond ring, said, give it away, just give it away. And I said, now honey, don't you even want your half of everything? She said, give it away, just give it away, just give it away. Nothing in this house worth fighting over. Oh, and we're both tired of fighting anyway. Just give it away. still right here where she left me, along with all the other things she don't care about anymore. Like that picture from our honeymoon that night in Frisco Bay, she said, give it away. Well, I can't give it away. That big four-poster king-size bed where all our love was made, she said, give it away. Well, I can't give it away. I've got a furnished house, a diamond ring, and a lonely broken heart full of love, and I can't even give it away. To 78900. That's lost to 78900. Time for some truth. News Radio UK International Update. Twitter says it will crack down on accounts and content related to QAnon, the far-right US conspiracy theory popular among supporters of Donald Trump. The measures include banning accounts associated with the content, as well as blocking URLs associated with it from being shared on the platform. Twitter also says it will stop highlighting and recommending tweets associated with the group. China is sending military planes near Taiwan with increasing frequency, what appears to be a stepping up of its threat to use force to take control of the island. Such flights are more frequent than reported in the media and have become virtually a daily occurrence, according to officials, along with Chinese military exercises simulating an attack on Taiwan, the flights by China causing major concern for Taiwan's government. The UK Home Secretary has promised sweeping reforms to the Home Office culture after the Windrush scandal. Priti Patel says there'll be a full evaluation of the hostile environment policy, which led to people being wrongly deported, as well as better training for staff. Michael Braithwaite, who's lived in Britain since the 1960s, lost his job for not having an up-to-date identity document 2 years ago. I look at it and think, we haven't really moved on in any way. We've not moved on because the report was written, it was handed in. We had people making promises about certain things. They're still promising from 2 years ago. Nothing has really been implemented to have people like myself. A Bolivian police unit has collected 420 bodies over 5 days in two cities, with 80 to 90% of the deceased thought to have succumbed to COVID-19. Colonel Ivan Rojas, director of the Special Crime Fighting Force, said officers recovered the bodies from streets, vehicles and homes in the capital La Paz and in Bolivia's biggest city, Santa Cruz. And the traditional Nobel Prize banquet held in December at Stockholm City Hall has been cancelled because of the pandemic. Lars Heikensten, the chief executive of the Nobel Foundation, said it's not possible to gather up to 1,300 guests and let them sit next to each other amid the current restrictions, adding the pandemic also makes it uncertain whether prize winners can travel to Sweden. The foundation hasn't completely confirmed in what form the ceremony will take place in. Showbiz. Katy Perry has opened up about her mental health struggles and says fiancé Orlando Bloom is the only one who can handle her dark moods. The singer's expecting her first child with the British actor and told a US radio station the baby's due soon and she's not anxious about it at all. She also discussed a period of depression after feeling a sense of failure after her 2017 album Witness. Oscar-winning filmmaker Oliver Stone says classic films containing aspects that are problematic to modern audiences shouldn't be removed from streaming platforms. However, the director of films including Wall Street, Born on the 4th of July, and JFK, says he would be open to disclaimers being added to movies to provide more context. And comedian Shappi Khorsandi's opened up about her time on I'm a Celebrity, Get Me Out of Here. The stand-up took part in the 17th series of the ITV reality show and was the first to be eliminated by public vote. Khorsandi's now described the experience as all a bit sad. From Radio News Hub, I'm Matt Soans. Business. Retail sales in Scotland have hit a force. Tågtilbud, har de noen garantier om at lønnsnivået de har i dag opprettholdes? Det har de ikke seg selv, men de har en veldig viktig del. Altså de får lov til å nettopp være sikre på at de får en jobb videre. Det går på... 4 or 5 months ago, he repeatedly said, you should not be forced to take the vaccine. He said, it's up to you if you want to take it. And he said, old people should get it first. That's the group that are actually being affected. Well, the studies are... And do an hour and 30-minute impromptu presser. He had a little bit better verbal control. Some people are upset with the fact that at one point he was asked about Ghislaine Maxwell and said he wishes her well. People are taking that as like, oh, was he on her side? What the hell's going on? I don't know what to make of that. I didn't think it was a great comment when I watched it in real time. But to be honest with you, I'm with the White House on this one. We're in the midst of a global pandemic. We're trying to get it under control. I don't care about a lot of the peripheral distractions. You know, like yesterday, the first question that was asked was not real, was not about the virus. It was political. It got into the election. You know, it got into supports mass, stuff like that. And the truth is, I think if you're watching these pressers, you're watching them 9 times out of 10 because you're looking for information. You know, there are people like me that are tuning in and day out only because I think the press has been so hostile and aggressive that we are seconds away from watching a doctor drop an F-bomb on live TV. I say that all the time. I'm like, oh, Jenny, get in here. Burks is about to let one go because they're not used to getting blitzed to the extent that Donald Trump is. But for the most part, the president yesterday, he kind of eased up. He gave a speech about where we were that I'm going to guide you through. A speech that, by the way, was not covered by CNN, which is very funny. MSNBC ran it in its entirety. Fox News ran it in its entirety. Of course, both networks also ran Joe Biden's speech earlier in the day in its entirety, as did CNN. But for whatever reason, they did not run Donald Trump's coronavirus press briefing yesterday. They're crazy. Maybe. I don't know that that's the answer, but I do know that, you know, CNN in the past has been screaming and yelling about, oh, you know, there's no transparency. When is this president going to address the public? And then when the briefing started, they were like, oh, we're not going to carry this, which is, you know, a little ridiculous. And it's one of those moments where if you're just looking at this objectively, you realize this is a president that no matter what he does, he's not going to get credit. Like it's baked into the cake now that whatever he says is going to draw a contrarian reaction because they're simply in the business of selling agitation, you know, in the periphery of this president. That's what they do. But I'm not, you know, here to make that the focus. I want to bring you through the information President Trump shared. Some of it good, to be honest with you. Some of it grim. Let's see him bat leadoff right here. This is clip 10 with him laying out what he thinks comes next. The China virus is a vicious and dangerous illness, but we've learned a great deal about it and who it targets. We are in the process of developing a strategy that's going to be very, very powerful. We've developed them as we go along. Some areas of our country are doing very well. Others are doing less well. It will probably, unfortunately, get worse before it gets better. Something I don't like saying about things, but that's the way it is. Now, that right there already is a sign that somebody got to him and asked him to be a little bit more disciplined in his messaging. Because, you know, Trump is a guy who, I say it all the time, is a classic New Yorker, speaks in hyperbole. Everything's the greatest thing in the world or the worst thing in the world. When we were initially confronted with this virus, if you remember, there was a moment where we had 15 cases and the president said, oh, it'll go down to zero really soon. Now, that's optimism coming from a leader who wants to keep, you know, society calm. I don't fault him for projecting confidence, but many people do. And I do believe someone was able to demonstrate to the president that there is value in playing more disciplined ball out there in front of the press. You know, either that or they put the shock collar on him again. Don't know. But the president also expanded on his use of a mask at one point, pulling one out of his pocket when asked about his previous comments about mask use. Here he is discussing it as clip 11. And we're asking everybody that when you are not able to socially distance, wear a mask, get a mask. Whether you like the mask or not, they have an impact, they'll have an effect, and we need everything we can get. So, you know, that's the president saying, hey, wear a mask. Of course, the reaction to that was, what took you so long, bozo? You got us all killed. This is unbelievable. You know, there's this... There's nothing that's going to come out of his mouth that's not going to draw some type of an adverse reaction. Even if he's doing what they want him to do, which kind of exposes the reality of the fact that they're more in tune and invested in conflict than they are with actually solving problems. Something I say all the time. You know, the reality is, I think a lot of the time the Republican Party doesn't infantilize voters. And what I mean by that is they have an attitude very much so that voters are big boys and girls and anything else they happen to be identified as, and they can fend for themselves. They have a basic, as I was saying, we have a basic self-preservation instinct where, you know, people don't need the government to tell them to do things in a time like this. That being said, there is this Democratic attitude out there that no one does anything without hearing from the government first. So if the government isn't, you know, immediately on top of something, everyone's just going to die. I prefer the first, you know, version of looking at this, which is we're all big boys and girls and, you know, we can take care of ourselves. Okay, that being said, some people have not taken care of themselves in the 18 to 35-year-old demographic, a fact the president addressed yesterday. This is clip 13. As you know, in recent weeks, we've seen a concerning rise in the cases in many parts of our South. You look at South, Southwest, and West. This growth in cases first began to appear in mid-June, primarily among 18 to 35-year-olds, many of whom were asymptomatic. So that's the president saying we have seen a rise in cases amongst the younger subset that thinks they're invincible, that hasn't necessarily practiced social distancing. Some of these people were out protesting. You know, some of them contracted it in other ways, you know, whether they were partying, you know, whether they were bars. I don't know the specifics on that. I'm not a member of the contract tracing unit. But the point is, we do have a subset of people that are experiencing a rise in cases, something that's a concern to all of us. I looked at the coronavirus from day one, as a lot of you did, as common cause, something we just need to solve, something we need to figure out, more important to conquer than it is to politicize. Not everybody felt that way, including Nancy Pelosi. Here's where the fun starts. Nancy Pelosi reacted to the president's briefing. She was on CNN. Here's what she said about Trump. This is clip 9. He recognized the mistakes that he has made by now embracing mask wearing, and the recognition this is not a hoax. It is a pandemic that has gotten worse before it will get better because of his inaction. And in fact, clearly, it is the Trump virus. You're a loony. I mean, come on, Nancy Pelosi. It's the Trump virus. You know, Trump, who acted a full month before you did on this virus. Trump, who banned flights the last week of January. A full month before you, during the last week of February, were out in the streets of San Francisco hugging people in Chinatown, saying, don't be bothered. There's nothing to worry about. None of us are threatened. Don't let the president's xenophobia ruin Chinese New Year. Come on down. That's Nancy Pelosi, who now calls it the Trump virus, which is embarrassing and stupid and sadly predictable, because nothing that's gone on since this virus struck land here in America has been calibrated to help us so much as it's been calibrated to mobilize us in favor of the Democrats. And that's the part that really does upset a guy like me. Garbage like you just makes me sick. Really does. Joe Biden, he was in Newcastle, Delaware yesterday. They put the teleprompter in a U-Haul, shipped it out to Delaware. And he weighed in on all things Trump in 2020. Here is clip 15. We invest that in building our economy back better than it was before, growing the economy stronger. CBC News, it's The World This Hour. I'm Kenny Sharp. We're learning that more than 76,000 federal government workers took special paid leave so far during the pandemic. A new calculation shows the cost to taxpayers is almost $440 million. The CBC's Jennifer Chevalier has those details. It's known by its pay code, 699, and it's separate from vacation or sick pay. From mid-March till the end of May, some paid special leave was given to more than 76,000 federal employees. Aaron Woodrick is with the Canadian Taxpayers Federation. It's a big number, and that's only for the first 2.5 months. But in future, he says federal employees should be granted such leave for only a fixed period of time. Is it reasonable to expect people in the private sector to take layoffs, major pay cuts, hours reductions, and yet people in government are, you know, entitled to 100% of their pay indefinitely? The largest federal public sector union says most of the people using 699 leave are parents, and many are still working part-time. In a statement, the Treasury Board said the use of 699 leave has been decreasing as childcare services resume. Jennifer Chevalier, CBC News, Ottawa. Many businesses in Toronto, sidelined by the pandemic, are struggling to stay afloat. Lisa Shing reports. PhysioPlus Health Group in Toronto says it sees about 30 patients a day, about half as many compared to before the pandemic, according to owner Michelle DeMarkey. I've run this business for more than 10 years. This is the first time where, you know, I'm really looking at it thinking, I don't know how much longer I can keep the doors open. DeMarkey says her clinic is now about $95,000 in debt. Much of that is rent. She says she's been forced to charge everyone a $5 infection prevention fee because of increased costs. We really don't have much choice at all. She's far from alone. Rocco Rossi is the president of the Ontario Chamber of Commerce. They have significant investments to make in PPE and restructuring money many of them don't have. Rossi says if consumers don't support small businesses as they reopen, he worries many will be forced to close their doors again for good. Lisa Sheng, CBC News, Toronto. In the U.S., a funeral in Chicago turned violent last night with 14 people getting shot. Gun crime is on the rise in that city, and U.S. President Donald Trump wants to send in federal agents. Arnita Gerder witnessed the shooting. Shot up everywhere, all over, legs, stomach, back, all over the place. We thought it was a war out here. So President Trump is sending federal troops to various cities around the country. If you look over there, you'll see some green... Let's jump the broomstick, come and let's tie a knot. Come on, little baby, let's jump the broomstick, come and let's tie a knot. My father don't like it, my brother don't like it, my sister don't like it, my mother don't like it. Come on, little baby, let's jump the broomstick, come and let's tie a knot. I'm going to Alabama, back from Texarkana, going all around the world. I'm going to Alabama, back from Texarkana. Daddy's girl no more. My daddy bought me a brand new Cadillac. She's a daddy's girl, yeah. To some low-down joker. Daddy, you bought me a brand new string of pearls. She's a daddy's girl. he sure don't tongue. But daddy told me to find myself a man. She's a daddy's girl. That just ain't my scene. But no matter what I do, I'll always be my daddy's girl. Grandma rocking in her rocking chair, putting pin curlers in her old gray hair. I says, Granny, how's your rheumatiz? She says, son, don't you know what day this is? That rheumatiz has gotta be all right, cause I'm rocking and rolling on a Saturday night. She's got a date with Farmer Gray. He's 85 if he's a day. Fat, bow-legged, and muscle-bound, but he's the rockin'est, rollin'est man in town. With his red flannel underwear shrinkin' up tight, rockin' and rollin' on a Saturday night. Rock, rock, boot heels a whackin', rock, rock, false teeth a clackin', rock, rock, toupee a flappin', rock, rock, anything can happen. I hope Granny's bustle is tied on tight when she's rockin' and rollin' on a Saturday night. Saturday night, if the work ain't done, it's just too bad, but I can't wait. Hitch up the mule, cause I got a date. Tell the boss to go fly a kite, cause I'm rocking and rolling on a Saturday night. We pass a joint that's jumping with jive. Old mule starts to come alive. Flips his tail, says, holy gee. And then he sets right down on the whiffle tree. The whiffle tree snapped and hit him in the rump, and we all wind up a straddle of a stump. Stovepipe down. Old man Gray says, turn down the wick. Dig that gal, she's a real gone chick. Razzmatazz, she's dying on the side. Rock, doot dooty, rock, rock, sweetie, rock, apple pan, rock, rock, howdy man, rampy tamp tampy and a poodle dight. Rockin' and a rollin' on the side. This ain't clear, but this I make. Is he who kept my true love? And only no one will ever know. I love you, my dear. Care for me, but it's only me. Believe my true, my life I'd give for you. My wedding ring, my ring, my oh, you rule my soul. Someday you care. My hopes, my dreams come true. My one and only you. No one will ever know how much I love you so. My prayers, my hopes, my schemes. You are my every dream, but it's only make believe. Why can't you believe? My phone got hot and wouldn't do no more. The gun got cloud and started looting my horn for the past. Rainwater blowing all under my hood, but doing my motor good. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, be true. You done stuck things you used to do. Can't you be true? The bag you used to do. Went down the hood, that highway stopped. The Cadillac setting like a tornado, 10.5 miles ahead. We set and still, and I caught the top of the lane. Can't you be true? Oh, man, why can't you be true? You done started back doing what you used to do. Bad you. Here we go then. The next. Torrevieja in Spain. I think how you pronounce it. But anyway, I hope you're having a good time down there in Spain, and I hope you are safe, Peter. But I must tell you, you only chose 9 tracks. So I have to tell you like that track. Anyway, the last 4 that you picked, Wonder Child of Love. Now, I have that one out. It's a good track. Never really listened to it properly before, but I enjoyed that. Brenda Lee, Let's Check. And Boozle, Daddy's Girl. There's a good. And Dayton Bodykes, the lead vocalist player. Although her better had something to do with it as your choice, I thought. Kitty, It's Only Make. I haven't heard that in years. Anyway, there you go. I guess you'd only chosen 9. I. Berry with Maybelline on the end. Thank you very much. And if anybody else out there would like to send top 10, just imagine that you are somewhere with anyone, and all you have is a record player or a whatever your preference is, and you choose 10 tracks to show for you. All you have to do is send your list to wamogi.com. Easy, and we're best to play all they want. Okay. Earlier in the show, I said I was going to play a little bit more of the Ketones, who I absolutely love. Shame they're no longer on, but, you know, just the same. Here they are then, the Ketones of Fools Fall in Love. good to be alive. Kick that crazy beat. Ba-da-ba-da. Such a little beat. Ba-da-ba-da. Don't be a square. Ba-da-ba-da. It's just a party being there. Every minute rocks. There's no time for five. When you rock and roll, it's good to be alive. Rockabilly Radio. On the air, on the web, 24 hours a day, continuous music. Okay, there we go then. The Ketones, absolutely great stuff. Their version of Fools Fall in Love, which I think they did very well in Dell. Then a track called It Isn't Right, which displays their vocal harmonies to a T. Absolutely brilliant. Good stuff. And the last one there was called Good to Be Alive. We do miss the Ketones, yes indeed. Great band. Shame there isn't one like it around at the moment. Anyway, there you go. Now, earlier in the show, I played a bit of a Chuck Berry track, Maybelline, which is very dear to my heart for personal reasons. However, it's a long time since I played some Chuck Berry, isn't it? So, why not? There's nothing wrong with a bit of Chuck. This is called Sweet Little 16. They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay, all over St. Louis and down in New Orleans. All the cats wanna dance with Sweet Little 16. Sweet Little 16, she just got to have about a half a million famed autographs. Her wallet filled with pictures. She gets them one by one. Becomes so excited. Watch her look at her run, boy. Oh, mommy, mommy, please may I go? It's such a sight to see. Somebody steal the show. Cause they'll be rocking on bandstanding in Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans. All the cats wanna dance with Sweet Little 16. Little 16, she's got the grown-up blues, dresses and lipstick, she's sporting high-heeled shoes. Oh, but tomorrow morning, she'll have to change her trend, and be sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay. You know, I'm almost grown. Whoa, whoa. Yeah, and I'm doing all right in school. Nine, they ain't said I broke no rules. Nine, I ain't never been in Dutch. Nine, I don't browse around too much. Nine, don't bother me, leave me alone. Nine, whoa, whoa. Anyway, I'm almost grown. Nine, I don't run around with no mob. Nine, got myself a little job. Nine, I'm gonna buy me a little car. Leave us alone. Anyway, we almost grown. Got my eye on a little girl. Ah, she's really out this world. Take her to a dance. You study, talk about romance. Don't bother, sleep us alone. Anyway, we almost grown. Living in town, but I done married